Ha! Ha! Ha! Goya ni seme nao madem, choka kira se em. Ha! Ha! Goya ni seme nao madem, choka kira se em. Hey, why? Ikwa wote madem watafutaji. Ikwa wote madem watafutaji. Kanisha nguvu kwenye kazi watafutaji. Sana seme nao nye watafutaji. Kanisha nguvu kwenye kazi watafutaji. Sana seme nao. Unavutia siki cheche rafu na nukia kinoma. Nangekia maisha yako na kukubali nkikona. Ngoja sifa ni kupe na usinyangusha. Ngoja sifa ni kupe. Uches maepe, una matata. Una mapepe, ukiona mashata. Na stresa ni kupata kama libo mashata. Stresa ni kugusa paka mua kusogea. Ana msimamo kama Margaret Cage. Akina saa ana waza kutafuta pesa. Alisha wasukia, wale wana mzukia. Opa kibaa, mesha pemo ye kapuzia. Alisha danganyo na mamen kibaa. Lakina mesha stuka leo wote awa na chao. Ajaji tumbukiza kwenye maraya. Wara kuputakaya, wara kufanya tamambo mabaya. Hateke meza dinga, struggle miaka mingi. Na sigana mesha paka mshefa kama ungiza king. Bado nalipa kifas, mama imara. Kimsimamo kama mama Gertrude Mongela. Wendo mwana mkashoka. Ya choka bano na dae upeuka wa opa o mama wangai matai. Kwa wote mademo atafutaji. Kwa wote mademo atafutaji. Kanisha nguvu kwenye kazi watafutaji. Sana sema nao nye watafutaji. Kanisha nguvu kwenye kazi watafutaji. Sana sema nao. Madem nonga kyo maisha di mpo. Nimemvulia kofia, watu wamemsifia kwa name zidi uwezo zuri na tatabia. Cheki cheki ovyo na cheki siki dogo. Ni shote la kibongo na seti cheki bingo. Mamama siki dogo, bongi ya mondo, mta mingo. Sometime jena mipango, and the case my pants. Yoshka ya kawa na shka ya biashara, hapa ndo mefika kama kazi. Di yako wale wanangaika maisha. Mneipuka maisha yako dhalilishwa. Milio lala vesfanyini kuwa mka. Mfute kabisa mfuma mke goli kipa. Mungine anaduka, mungine ananyumba. Mungine gari mladi chume ujirumba. Mungine wanachapa buku na kaspa. Mungine bado wako mtani wanapigenia kutoka. Piga kwa wote mademo atafutaji. Hini kwa wote mademo atafutaji. Kanisha nguvu kwenye kazi watafutaji. Sana sema nao nye watafutaji. Kanisha nguvu kwenye kazi watafutaji. Sana sema nao.